Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ve etemmu teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ufi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allemtena. وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدُ وَذْكُرْنَا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Muhterem müminler, Meryem suresinin bu bölümünde Rabbimiz mutlak surette gündeme almamızı emrettiği yasal imamlarımızdan, yasal önderlerimizden Zekeriya ve Yahya aleyhisselamın perdesini kapatıp bizim karşımıza yeni bir perde açıyor. İmran ailesinin bir başka üyesi Hazreti İsa aleyhisselamın Meryem anamızdan dünyaya geliş kıssasını, hadisesini bize anlatacak. İsa aleyhisselamın dünyaya gelişi Yahya aleyhisselamın yaratılışından çok daha enteresan, çok daha fevkalade. Çünkü Yahya aleyhisselamın yaratılışında yaşlı da olsa bir baba ana var ama İsa aleyhisselamın dünyaya gelişinde baba yok, sadece anne var. Rabbimiz Meryem isimli bir kızcağızdan, bir bakire kızcağızdan yasal imamımız, yasal örneğimiz İsa aleyhisselamı yaratacak. İnsanlık tarihi gerçekten çok enteresan bir hadiseye şahit olacak. Gerçi kitabımızın başka surelerinin beyanıyla Adem aleyhisselamın yaratılışı ondan da enteresan ve dehşet verici ama ilkimiz Adem aleyhisselamın yaratılışına insanlık tarihi şahit olmadı. İnsanlık şahit olmadı. Biz hiçbirimiz, insanlardan hiçbirisi Adem aleyhisselamın yaratılışına şahit olmadı, tanık olmadı. Biz onu kitabımızın gaybi beyanlarından öğreniyoruz. Bakın yasal imamlarımızdan, yasal örneklerimizden İsa aleyhisselamın yaratılışıyla alakalı konuyu Rabbimiz Meryem suresinin bu bölümünde bize şöylece anlatmaya başlıyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ Ey peygamberim, kitapta Meryem'i de an, kitapta Meryem'i de zikret. Kitapla Meryem'le de tanış ey peygamberim. Ve ey peygamber yolunun yolcusu Müslümanlar. Sizler de kitabınızda Meryem'i anın. Sizler de Meryem'le tanışın. Sizler de Meryem'i gündeminize alın. Çünkü bir yasal imamın anası olan Meryem'de alabileceğiniz çok büyük ibretler var, çok büyük dersler var. Meryem suresinin başından itibaren Rabbimiz bize yasal örneklerimizi, yasal imamlarımızı tanıtmaya başladı. Onları gündeme almamızı emretti. Hayatları Allah tarafından tescil edilmiş, mutlak doğru olarak, mutlak hak olarak örneklikleri Allah tarafından onaylanmış, yasal imamlarımız, yasal örneklerimiz, örnek almamız gereken yasal aileler bize tanıtılıyor. Hangisine tutunursanız, hangisine ittiba ederseniz, hangisinin peşi sıra giderseniz mutlak hidayete ulaşabileceğiniz, mutlak cennete ulaşabileceğiniz Allah'ın yasal imamları, bizim sevgili elçilerimiz, işte bu bölümde gündeme almamız emrediliyor. Ama Allah korusun da bakıyoruz şu anda Müslümanlar Allah'ın hayatlarını onayladığı bu yasal örnekleri bir kenara bırakıp bir kısım insanları gündeme getirmeye, bir kısım insanları konuşmaya, onları tanımaya, onlar için anma geceleri ya da yad etme törenleri düzenlemeye çalışıyorlar. Aman şu insanları bir tanıyalım. Aman şu insanlara bir ittiba edelim. Aman şu insanların kitaplarını öncelikli bir okuyalım diye o insanları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Şurasını kesinlikle bilesiniz ki bu insanlardan hiçbirisinden hesaba çekilmeyeceğiz. Filan zatları tanıdınız mı? Filan zatların kitaplarını okudunuz mu? Filan zatların fikirlerini anladınız mı? Filan zatların tekkesinde bir çorba içtiniz mi diye yarın bize bir soru gelmeyecek. Peygamberiniz kimdi? Önderiniz, örneğiniz, imamınız kimdi? Amellerinizi kimden almıştınız? Kimi takip ediyordunuz? Kimi izliyordunuz? Kimin sözleri kafanızda canlıydı? Kimin sünneti hayatınızda dipdiri canlıydı? Peygamberler mi yoksa başkaları mı? İşte soru buradan gelecektir. Öyleyse bizler bu yasal örneklerimizi bize anlatan, Kur'an'ın bu ayetlerini sürekli gündeme almak zorundayız. Allah'ın bize yasal örnek diye takdim ettiği hayatlarında asla falso olmayan, yanlış olmayan takvaları, hayat anlayışları mutlak doğru olan Allah'ın bu yasal örneklerini tanımak zorundayız. Allah'ın o yasal örneklerini bize anlatan bu ayetleri gündem yapmak zorundayız. Eğer biz Allah'ın bu yasal imamlarını, elçilerini bize anlatan bu ayetleri gündemlerimizden düşürür, Allah'ın bize örnek yaptığı o elçileri gündemlerimizden düşürür, kendi oluşturduğumuz gündemlerimizle, kendi oluşturduğumuz örnek şahsiyetlerimizle, kendi oluşturduğumuz kitaplarımızla ya da kendimiz gibilerinin oluşturduğu kitaplarla bir hayat yaşamaya kalkarsak, o zaman şunu kesinlikle söyleyeyim ki, bizim imanlarımız da tıpkı bizden önceki lanetlik Yahudi toplumunun imanına dönüverir. Bakın Allah onlara diyordu ki, ey Yahudiler, sizin imanlarınız size ne kötü şey emrediyor. Bi'se ma ye'murukum bihi imanukum. Sizin imanlarınız size ne kötü şey emrediyor. İnandığınız kitaplarla ilginiz yok. İnandım dediğiniz elçilerle diyaloğunuz kesik. Bu nasıl bir iman ki inandığınız kitaplara hayat hakkı tanımıyor? Bu nasıl bir iman ki inandığınız elçilere hayat hakkı tanımıyorsunuz? Eğer bizler de Allah'ın bu ayetlerini gündemlerimizden düşürür, Allah'ın bu ayetlerinde bize anlattığı Allah'ın yasal örnekleri olan peygamberleri, Zekeriya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Muhammed Aleyhisselam'ı, Allah'ın bize örnek olarak takdim ettiği bu kutsal örnekleri gündemlerimizden düşürerek bir hayat yaşarsak, dünyamızı da berbat, ahiretimizi de berbat ederiz. Ama Allah'ın bize tanıttığı bu yasal örnekleri ve bu ayetleri evimizden, dükkanımızdan, işimizden, aşımızdan, babamızdan, anamızdan, karımızdan, kocamızdan, oğlumuzdan, kızımızdan, sokağımızdan, caddemizden daha iyi tanımaya çalışırsak, bu yasal örnekler eşliğinde bir hayat yaşamaya yönelebilirsek, kesinlikle söyleyeyim ki dünyamız da güzel olacak, ahiretimiz de güzel olacak. Bu yasal örnekler gibi dünyamızı mutlu edeceğiz ve sonunda o yasal örneklerin gittiği cennete gitmeyi biz de hak etmiş olacağız. Bakın şu anda yaşayan örnek arayanlar, çevrelerinde örnek arayanlar bilesiniz ki peygamberleri tanıma zahmetinden kaçan insanlardır. Şu anda çevrelerinde yaşayan örnek arayanlar, Allah'ın kutlu elçilerini tanıma zahmetine katlanamayan insanlardır. Gerçekten dünyanızı güzelleştirmek, ahiretinizi güzelleştirmek istiyorsanız, Allah'ın bize gündem yaptığı, Allah'ın bu mübarek elçilerini tanımak zorundasınız. Onlar eşliğinde bir hayat yaşamak zorundasınız. Bakın işte örnek ailelerden birisini Rabbimiz bize şöylece tanıtmaya başlıyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ Ey Müslüman, kitapta Meryem'i de gündeme al. اِذْ اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا Meryem, gencecik kızcağız, Mescid-i Aksa'nın doğu tarafında bir hücreye çekilmişti. Meryem, İmran ailesinin kızı. Baba İmran, annesi Hanne. Henüz Hanne, Meryem'e hamile iken kocasını kaybeder, İmran vefat eder ve Meryem'in annesi Hanne, karnındaki Meryem'i mescide, Allah'a kulluğa, Mescid-i Aksa'ya hizmete adar. Benim çocuğum, karnımdaki çocuğum Mescid-i Aksa'ya adanmıştır, Allah'a kulluğa adanmıştır der ve işte daha ana karnındayken Mescid-i Aksa'ya adanan Meryem, küçücük Meryem, Mescid-i Aksa'da teyzesinin kocası, Allah'ın kutlu elçisi Zekeriya Aleyhisselam'ın kefaletinde, Zekeriya Aleyhisselam'ın kontrolü altında büyümeye başlar. Henüz o günlerde insanlığın gündemine girmemiştir. Küçücük bir kızcağızdır. Ama ileride Allah'ın bir yasasını, Allah'ın bir kelimesini dünyaya getirecek, bir yasal imamımızın anası olarak tarihe geçecek, bize gündem olacak, kadınlık alemi içinden seçilecek, üstün bir konuma getirilecek, şerefli bir konuma getirilecek, ama o şerefiyle orantılı olarak da kadınlık cinsinin belki imtihanlarının en çetinine, en dayanılmazına, en büyüğüne maruz bırakılacak. Bir çocuk dünyaya getirecek babasız, gencecik bir kızcağız, sonra kavminin ona, "Bunu nereden buldun ey Meryem? Baban temiz bir insandı, anan da bir fahişe değildi. Bu neyin nesi ey Meryem? Bu çocuğu kimden peydahladın? Çok ayıp bir şey yaptın, utanılacak bir şey yaptın ey Meryem" diye kavmi toplum üzerine çullanacak. Belki yeryüzünde kadınlık cinsinin en çetin, en dayanılmaz imtihanlarından birisine tabi tutulacak. Bakın Rabbimiz onun imtihanını şöylece anlatmaya başlıyor. Meryem, Mescid-i Aksa'nın doğusunda bir hücreye çekildi, gözden ve gönülden ırak bir dünyaya çekildi. Sebep şuydu, İsrailoğulları hızla kokuşmaya başlamıştı. İsrailoğulları hızla İslam'dan uzaklaşmış, Allah'a kulluktan uzaklaşmış, Yahudileşme süreci içine girmiş, peygamber ailesinden bir kızın ya da bir oğlanın yapabileceği küçücük bir falso bile tefe konuyordu, alay konusu ediliyordu. Peygamber Zekeriya Aleyhisselam ve onun çevresindeki Müslümanlar gerçekten zor günler yaşıyordu. O küçücük kızcağız, aileme laf getirmeyeyim, aman teyzemin kocası, Allah'ın kutlu elçisi Zekeriya Aleyhisselam'a laf getirmeyeyim, bir falso yapmayayım diye gözlerden ve gönüllerden ırak bir yere çekildi, iffetiyle, hayasıyla Allah'a kulluk etmeye başladı. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Bir de insanlarla kendi arasına bir perde çekti, aman kimse beni görmesin de bir günah işlemeyeyim, İnsanların günahına girmeyeyim diye hayasıyla, iffetiyle orada Allah'a, insanlardan uzak ama Allah'a yakın bir ortamda Allah'a kulluğa yöneldi. O öyle Allah'a kulluk ederken bakın Rabbimiz buyurur ki فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Biz ona ruhumuzu gönderdik diyor Allah. Buradaki ruhtan kasıt, kitabımızın birçok suresinin beyanıyla yine sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın birçok hadislerinin beyanıyla buradaki ruhtan kasıt Cebrail Aleyhisselam'dı. Allah'ın mübarek meleği Cebrail Aleyhisselam'dı. Ruhul Emin, Ruhul Kudüs diye kitabımızda ve Peygamberimizin sünnetinde sıkça ifade edilen Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdik diyor Rabbimiz. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Meryem kızcağız mescidin doğusunda bir hücrede Allah'a ibadet ile meşgul iken birdenbire Cebrail Aleyhisselam seviyen bir erkek olarak tüm azaları mükemmel bir erkek olarak karşısına çıkıverdi. Allahu Ekber. Güya Meryem kızcağız iffetinden hayasından insanlardan uzak olayım diye bir tenhaya çekilmiş, tedbir almıştı. Araya da perde çekmişti, tedbir üstüne tedbir almıştı. Ama bir de ne görsün, Allah'a kulluğunu sürdürdüğü o hücrenin içinde karşısında bir erkek duruyordu. Öylesine korktu, öylesine ürktü ki, iffeti namusu tehlikeye düşmüş bir ceylan gibi, namusuyla, imanıyla, iffetiyle öyle bir irkildi ki, bakın şöyle diyordu. قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّ Karşısındaki erkeğe diyor ki, bakın o kızcağız, Meryem anamız, eğer sen müttaki birisiysen, eğer sen Allah'tan korkan birisiysen, eğer senin hayatında Allah varsa, sen Allah'a karşı edepli, saygılı birisiysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Şu sözün güzelliğine bir bakın. Bunu ancak yasal bir imamın anası söyleyebilir. Bunu ancak şerefli bir kızcağız söyleyebilir. Bakın dedi ki, eğer sen müttaki birisiysen, sen Allah'a iman eden birisiysen, eğer senin dünyanda Allah diye bir varlık varsa, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Bir taraftan Rabbimizin Rahman ismini gündeme getirerek onun yardımını celbetmeye çalışırken, diğer taraftan karşıdaki insanın takvasını gündeme getirerek onun imanını, onun tevhidini, onun takvasını harekete geçirerek ondan kendisine gelebilecek bir zararı def etmeye çalışıyordu. Öyle ya, eğer karşıdaki bir müminse, Allah'a inanan müttaki bir kulsa, onun takvası gündeme getirilince, o Allah'la karşı karşıya getirilince, ona inandığı Allah hatırlatılınca, elbette şehvetinden ya da şeytandan kaynaklanan bir duygusu varsa, kendisinden murad alma niyeti içindeyse, birdenbire iştahı kaçacak, Allah'a kulluğu hatırlayacak, takvasını hatırlayacak ve Meryem'e zarar vermekten vazgeçecekti. Dikkat ediyor musunuz? Yapabileceği bir şey yoktu. Zaten insanlardan çok uzak bir yerlere çekilmişti tedbir almak için. Bağırsa, çağırsa kimse duymayacaktı. Kimse yardımına yetişemeyecekti. İşte o esnada bir taraftan Allah'a sığınıyor. Ben senden Rahman'a sığınırım diyerek Rahman olan Allah'ın yardımını, korumasını celbetmeye çalışıyor. Bir taraftan da karşısındaki erkeği Allah'la karşı karşıya getirip onun kendisine yapabileceği zararı def etmeye, sıfıra indirmeye çalışıyordu. Yapabileceği bir şey yoktu. Sadece yaratan, yaşatan, öldüren, koruyan, doyuran bir Allah'a inanıyordu ya. Kesin biliyordu ki o Allah kendisine sığınan kullarını korurdu. Kesin biliyor ve inanıyordu ki o Allah herkesten ve her şeyden güçlüydü. Kesin biliyor ve inanıyordu ki kullar o Allah'ı bildikleri sürece, o Allah'a sığındıkları sürece, o Allah'ın koruması altında oldukları sürece, Allah onları karşılarındaki kim olursa olsun, ne olursa olsun koruyabilecek güçte idi. İşte inandığı Allah'ı yardıma çağırırken karşısındakine de bir tebliğde bulunuyor ya da karşısındaki eğer müminse onun imanını harekete geçirmeye takvasını harekete geçirmeye çalışıyordu. Kesin biliyor ve inanıyordu ki o kızcağız Allah'ın koruması altında olduğu sürece Allah onu koruyacaktır. Bakın Nisa suresinde saliha kadınları, korunmuş kadınları anlatırken Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ Saliha kadınlar, iyi kadınlar, kanitaat kadınlardır. Ne demek o? Gönülden Allah'a itaat eden, gönülden Allah'ın emirlerini icra edip haramlarından sakınan, Allah'ın haklarına, hukuklarına riayet eden kadınlardır onlar. Bir de gönülden kocalarının meşru dairedeki isteklerini yerine getirip, kocalarının meşru dairedeki arzularına itaat eden, kocalarının haklarını, hukuklarını koruyan kadınlardır onlar. Kanitatun, hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Bir de o kadınlar, Allah'ın kendilerini koruduğu gibi, Allah'ın kendi haklarını koruduğu gibi, onlar da Allah'ın haklarını, hukuklarını koruyan kadınlardır. Ya da gaybı koruyan kadınlardır onlar. Ne demek o? Yani kocaları yanlarındayken kocalarının haklarına, hukuklarına riayet ettikleri gibi, kocaları yanlarında değilken gaybı koruyan, kocalarının mallarını, kocalarının namuslarını koruyan kadınlardır onlar. Yani Allah'ın koruması altına girip, Allah'ın kendilerini koruduğu kadınlardır onlar. Bu cümle çok önemli. Eğer bir kadın ya da bir erkek sürekli Allah'ın emirlerini yerine getirip, nehilerinden sakınıp, Allah'ın koruması altında bir hayat yaşarsa, Allah onu koruyacaktır. Ama ister kadın ister erkek, Allah'ın yasalarını delmişse, Allah'ın kendisini görmek istemediği bir yerde boy göstermişse, Allah'ın kendisine yüklemediği bir rolü oynamaya kalkışmışsa, yani Allah'ın haram kıldığı bir kısım ilişkilere girmişse, filan yerde, falan yerde bulunmuşsa, Allah'ın kendisini görmek istemediği bir yerde arzı endam etmişse, işte filan büroda sekreter, filan yerde, işte filan yerde çalışan bir kişi olarak, Allah'ın kendisine yüklemediği bir rolü oynamaya başlamışsa, Allah'ın kendisini görmek istemediği bir yerde bulunmuşsa bir kadın, bu tür ilişkilere girmişse, Allah'ın yasalarını delmişse, Allah'ın koruması altından kendisini çıkarmışsa, işte Allah ondan korumasını çekiverir ve o kadının başına her türlü bela ve musibet gelir. Çünkü Allah'ın korumadığı bir şeyi bir kadın nasıl koruyabilecek? İşte bakın diyor ki, o kadınlar gaybı koruyanlardır. Allah'ın haklarını, hukuklarını koruyanlar, böylece Allah'ın koruması altında olan kadınlardır ki, Allah kendi koruması altında olanları da koruyacaktır. İşte bakın, Meryem kızcağız kesin biliyor ve inanıyordu ki, ben şu ana kadar Rabbimin koruması altında bir hayat yaşadım. Ben iffetimi korudum. Ben gözden gönülden ırak olayım. Erkeklerden kimse beni görmesin diye bir tenhaya çekildim. Adına mümince bir hayat yaşadığım Rabbim elbette beni koruyacak diye Rabbına güveniyor ve Rabbinin rahmetini tecelli ettirmek istiyordu. Karşısındaki Allah'ın kutlu elçisi Cebrail aleyhisselam onun tir tir titrediğini, onun çok korktuğunu görünce dedi ki, "Kale innema ana rasulu rabbik." Ey Meryem, sakın korkma. Ben bir insan değilim. Ben sana zarar vermek niyetiyle gelmiş değilim. Ben senden murad alma niyeti içinde değilim. Ben bir insan değilim. Ben adına iffetli davrandığın, adına beni uyardığın Rabbin bir elçisiyim. Ben bir meleğim, ben Cebrail'im. Li ehebe leki gulamen zekiyya. Ben sana tertemiz bir oğlan müjdelemeye geldim. Rabbim beni sana bir oğlan müjdesi vermeye gönderdi. Korkma, ben bir insan değilim. Bu sefer de Meryem anamızın bir başka sıkıntısı açığa çıktı. Yani nasıl olacaktı? Bir bakire kızcağızdı, kendisine bir insan eli değmemişti, bir erkekle temas etmemişti ve karşısındaki melek olduğunu iddia eden kişi de henüz daha emin değildi, kendisine bir çocuk müjdeliyordu. Belki de ben bir meleğim diye beni kandıracak, aldatacak da benim bekaretimi izale edecek, benim bekaretimi izale edip benden murad alacak düpedüz yalan söyleyen birisidir diye yine kuşkuları arttı. Bu sefer bakın şöyle diyordu. قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ Benim nasıl bir çocuğum dünyaya gelebilir? Benden nasıl bir oğlan dünyaya gelebilir? وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ Bana bir insan eli değmemişken, ben hiçbir insanla temas haline girmemişken, benim nasıl bir çocuğum dünyaya gelebilir? وَلَمْ اَكُ بَغِيَّ Ve ben bir bağiye de değilim, ben Allah'ın yasalarını çiğnemiş bir azgın fahişe de değilim. Yani ne nikah yoluyla ne de zina yoluyla ben kimseyle ilişki kurmamışken, bir erkeğin eli bile benim elime değmemişken, benim nasıl bir çocuğum dünyaya gelebilir? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne demek istiyorsun sen? Benim nasıl böyle bir çocuğum dünyaya gelebilir diye, bakın ceylan çevikliğiyle hemen karşısındakine soru sordu. Gerçekten de Allah'ın mevcut yasalarına göre böyle evlenmemiş bir kızcağızdan, bakire bir kızcağızdan bir çocuğun dünyaya gelmesi mümkün değildi. Şu anda da öyle. Yeryüzünde şu anda Allah'ın koyduğu mevcut yasalar gereği bir erkekle zina ya da nikah yoluyla birlikte olmamış bir kızcağızdan bir çocuğun dünyaya gelmesi muhaldir, müstahildir, mümkün değildir. Evet, Meryem kızcağız böyle deyince bakın karşısındaki Cebrail aleyhisselam ona şöyle diyordu. Kale kezalik. Evet, aynen senin dediğin gibi ey Meryem, doğru söylüyorsun. Sen namus abidesi, iffet abidesi bir kızcağızsın. Şu ana kadar bir erkek eli sana değmedi. Belki bir erkek şu ana kadar senin yüzünü bile görmedi. Evet, dediğin doğru. Mevcut şartlara göre senden bir çocuğun dünyaya gelmesi mümkün değil ey Meryem ama kâle rabbuki Rabbim diyor ki huve aleyye heyyin bu benim için kolaydır. Ey Meryem Allah diyor ki bu benim için kolaydır. Zekeriya aleyhisselama söylenen sözlerin aynısı. O da ne demişti? Ya Rabbi ben 100 yaşını aşmışım. Kemiklerim gevşemiş, saçlarıma aklar düşmüş, karım da kısır, en az benim kadar yaşlı. Bizden nasıl bir çocuk dünya gelecek diye sormuştu da, öyle demişti değil mi Rabbimiz? Huve aleyye heyyin, ey Zekeriya, bu benim için kolaydır demişti ya Rabbimiz. Bakın Cebrail aleyhisselam, anamıza diyor ki, ey Meryem, Rabbin diyor ki, bu benim için kolaydır. Söyleyin Allah aşkına. Allah için zor kolay diye bir şey olabilir mi? Bu büyük, bu küçük, bu zor, bu kolay diye Allah için bir şey söz konusu olur mu? Allah bir şeyin olmasını diledi mi? Ol der, o da oluverir. Evet ey Meryem, Allah diyor ki bu bana kolaydır. Yine Rabbim diyor ki ey Meryem, وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ Senden dünya gelecek çocuğu, biz bütün insanlık için bir ayet yapacağız. Bir alamet yapacağız, bir işaret yapacağız. Neye? Yaratıcılığımıza bir alamet yapacağız. Yani babasız bir çocuğu dünyaya getirecek güçlü birisi olduğumuza, yaratıcılığımız konusuna senin oğlunu bir ayet yapacağız. Kıyamete kadar bütün insanlara bir işaret yapacağız. Ey Meryem, Allah böyle diyor. Gücümüze, kuvvetimize, kudretimize, egemenliğimize bir ayet kılacağız. Senin oğlunu diyor Allah. Yine ve rahmeten minna. Yine Rabbin diyor ki senden dünya gelecek o çocuğu bir rahmet yapacağız ey Meryem. Peygamberlerin tamamı aslında bir rahmet kapısıdır. Her bir dönem insanlığına gönderdiği elçilerini Rabbimiz onlara bir rahmet kapısı olarak açıvermiş. Buyurun, bu kapıdan girmek isterseniz, bu peygamberimi izlerseniz, hidayete ulaşırsınız, direkt cennete gidersiniz diye tarihte her bir dönem gönderdiği elçilerini o toplumlar için Rabbimiz bir rahmet kapısı olarak açıvermiş. Ve işte İsa Aleyhisselam'ı da İsrail oğullarına son bir fırsat, son bir rahmet kapısı olarak gönderecekti. Artık İsa Aleyhisselam'dan sonra bir daha İsrail oğullarına elçi gelmeyecekti. Eğer bu son fırsatı da İsrail oğulları değerlendiremezse ebediyen cehenneme gideceklerdi. Artık peygamberlik ve risalet İsrail oğullarından alınıp İsmail oğullarına verilecekti. Ve bu olaydan takriben 1000 yıl sonra Mekke'de İsmail Aleyhisselam'ın torunlarından Hazreti Muhammed Aleyhisselam dünyaya gelecek ve ondan sonra zaten yeryüzüne bir daha elçi gelmeyecekti. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde açıkça ifade ediyor ki İsrail oğullarına son rahmet kapısı olarak biz Meryem'den İsa'yı dünyaya getireceğiz diyor. وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا diyor ki Cebrail Aleyhisselam, ey Meryem boşuna uğraşma. Allah çoktan onu kadere bağladı, levh-u mahfuzda yazdı. Allah senin oğlunu takdir etti, ondan kaçış yoktur. Senden o çocuk dünyaya gelecek. فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ ve nihayet Meryem o çocuğa yüklendi. Meryem İsa Aleyhisselam'a hamile kaldı ve fehamelethu fentebezet bihi mekanen kasiyya, o çocuğa hamile kalınca çevresine nasıl izah edecekti? Bunu insanlara nasıl anlatacaktı? Sıkıntılı günler başladı anamız için ve karnındaki çocuğunu bir süre gizleyebilmek için, insanlardan saklayabilmek için mescidin biraz daha uzak bölgesine gitti. Orada sıkıntılı günler yaşamaya başladı. فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ nihayet doğum sancıları gelip çattı ve doğum sancıları onu bir hurma kütüğünün, bir hurma ağacının yanına kadar götürdü. Kızcağız bir hurma kütüğünün, hurma ağacının yanına kadar gelip sırtını yasladı. Bakın orada şunları söylüyordu. قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا keşke bundan önce ölüp gitseydim. Keşke böyle bir durumla karşı karşıya gelmektense ölüp gitseydim, kurtulup gitseydim. وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا keşke unutulup gitseydim. Keşke yeryüzünde Meryem diye birisi olmasaydı. Keşke insanların ağzında, insanların zihninde, insanların kalbinde Meryem diye bir varlık olmasaydı. Keşke unutulup gitseydim. Keşke ölüp gitseydim. Niye söylüyordu bunu? Müfessirlerimizden kimileri demişler ki doğum sancısı ona bunu söyletti ama hiç de öyle değil. Bir kadın doğum esnasında acı duyabilir, ıstırap duyabilir ama eğer o kadının sevdiği bir kocası varsa, o çocuğun sorumluluğunu üstlenecek bir baba varsa, kadın bu kadar üzülmez değil mi? Sancı çeker ama ağzından ölüp gitseydim, kurtulup gitseydim, unutulup gitseydim diye cümleler herhalde çıkmaz. Peki niye söyledi bunu? Biraz sonra Allah'ın emriyle doğurduğu o çocuğu kucağına alacak, kavmin karşısına çıkacak, ailesinin yıkılışını gözleriyle görecek, Zekeriya Aleyhisselam'ın başının yere düşüşünü, kıpkırmızı terin içinde kalışını, zaten az sayıda Müslümanların üzüntüsünü, gözyaşlarını gözünün önüne getiriyor, bir de Yahudileşme süreci içine girmiş o materyalist insanların kahkahaları gözünün önüne geliyor, öyle tedirgin oluyor, öyle üzülüyor ki, ya Rabbi keşke ölüp gitseydim, keşke ismim ve cismim unutulup gitseydi, işte bu ıstıraplı, acılı sözleri söylüyor. O bunları söyleyince, bakın Allah diyor ki, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا, onun altından bir ses ona şöyle nida etti. Ya doğum yaptığı hurma ağacın hemen altından Cebrail aleyhisselam seslendi, yahut da eteğinin altından doğduğu çocuk ona şöyle seslendi. Bu ikinci ihtimal biraz daha kuvvetli. Eteğinin altından doğurduğu çocuk, bakın, İsa aleyhisselam dile geldi. Anasının bu üzüntülü durumunu gören çocuk dile geldi. Bakın şöyle diyordu. Ella tahzeni, anacığım sakın üzülme, sakın mahzun olma, sakın kederlenme. قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ, Rabbin senin ayağının altından bir su fışkırtacak, o sudan iç. Yahut bir ikinci manası, Allah senin altından öyle bir ırmak, öyle bir çağlayan akıttı ki, sen öyle bir insan doğurdun ki, ben bir peygamberim, sen bir peygamber anası oldun, senin omuzların arşa değdi, sen insanlığın gündemine gireceksin ve kıyamete kadar Allah'ın kitabında yerini alacaksın. Müslümanların kalbinde, müminlerin kalbinde yerini alacaksın ve kıyamete kadar bu şereften, bu çağlayandan istifade edeceksin. Sakın ha sakın anacığım üzülme. Ve huzzi ileyki bi ciz'in nahleti. Ya bunu söyleyen Cebrail aleyhisselam ya da İsa aleyhisselamdı. Şu hurma kütüğünü üzerine doğru silkele, tusakıt aleyke rutaben ceniyye, taptaze hurma dökülsün. Allahu Ekber, bir hurma kütüğü, kupkuru bir hurma, ama ne fark eder? Böyle değerli bir ana için birdenbire yaprak, birdenbire çiçek, birdenbire meyve, o kupkuru ağaç birdenbire meyveye döndü, üzerine taptaze hurmalar dökülmeye başladı. İğde gibi biraz kekremsi olur hurmanın o taze olanları. Fekuli veşrabi ve karri ayna, anacığım ye iç, gözün aydın olsun, hiç üzülme. Yedi içti. Alimlerimiz, lohusa kadınlar, yeni doğum yapmış kadınlar, çocuklarının ağzına bir miktar o taze hurmadan koysunlar ve de bizzat kendileri o rutab denen taze hurmadan yesinler. Hem çocukları için şifadır, hem de doğum yapan kadınlar için şifadır demişler. Herhalde bu ayetten hükmetmişler. Bakın diyor ki İsa aleyhisselam, ye iç anacığım, ve karri ayna, gözün aydın olsun, hiç üzülme. Fe imma teriyenne minel beşeri ehaden, bugün bir insanla karşılaştığın zaman, bir insan gördüğün zaman, fe kuli, de ki ona ey anacığım, İnni nezertu lirrahmani savma, ben Rahman'a bir oruç adadım. Felen ukellimel yevme insiyya, ben bugün hiçbir insanla konuşmayacağım deyiver. Kimseye, kimseyle konuşma. De ki, kimi gördüysen ey anacığım, de ki, ben Rabbıma konuşmama orucu adadım. Ben şu anda kimseyle konuşmayacağım deyiver. Kendini savunacağım diye uğraşma. Seni ben savunacağım anacığım. Seni eserin savunacak. Seni çocuğun savunacak. Seni bir peygamber savunacak. Sakın ha üzülme, canını sıkma. Allah seni de beni de koruyacaktır. Seni eserin savunacak. Keşke biz de eserlerimizle övünmesek de eserimiz bizi övse. Ortaya koyduğumuz amelimiz bizi övse. Eserimiz bizi övse. İşte bu güzeldir. Bakın İsa aleyhisselam ya da Cebrail aleyhisselam böylece Meryem anamıza müjdeler verdi. Şimdi artık az evvelki o üzüntülü sözleri söyleyen Meryem yoktu. Bütün kederleri dağılmış, bütün üzüntüleri dağılmış, kıyamete kadar bir çağlayanın anası olmanın şerefiyle, bir yasal imamın, İsa aleyhisselamın anası olmanın şerefiyle omuzları arşa değmiş, rahatlayıvermiş. Ve Allah'ın emriyle فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, çocuğunu kucağına aldı, bir kundağın içinde toplumun içine dalıverdi. geldi toplumun içine. Allah öyle istemişti. O toplumun halet-i ruhiyesini şöyle gözünüzün önüne bir getirin. Olaydan haberi olmayan Zekeriya Aleyhisselam'ın başının nasıl yere düştüğünü, nasıl üzüntüden mahvolduğunu, Meryem'in ailesinin nasıl üzüntüden kahrolduğunu ve 3-5 sayıda, çok az sayıda gerçek samimi Müslümanın nasıl kıpkırmızı terlerin içinde kaldıklarını ve o bölgedeki çoğunlukta olan Yahudilerin nasıl kahkahalar attıklarını şöyle gözünüzün önüne bir getirin. Bu olay gündeme geldikçe ben Medine'de gerçekleşmiş bir başka olayı hatırlarım. Ayşe annemize zina iftirasında bulundular. O esnada bir ay peygamberimiz ağladı, kaybı bilemediği için. Bir ay Ayşe annemizin ailesi Ebu Bekir Efendimiz ve anası ağladı. Bir ay Saffan Efendimiz ağladı. Saffan'la yatıp kalktı diye iftira ettikleri o tertemiz sahabenin ailesi ağladı. Müslümanlar tedirgin oldu. Bakın münafıklar da dev adımlarla bu iftirayı yaydılar, kahkahalar attılar. Sanki aynı hadise, işte Meryem anamız kucağında çocukla birlikte toplumun içine çıkıp gelince insanlar toplandılar, kadınlar, erkekler toplandılar. Bakın dediler ki, قَالُوا يَا مَرْيَمْ Ey Meryem, لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّ Gerçekten çok büyük bir hata işledin. Çok büyük bir ayıpla geldin ey Meryem. Bu neyin nesi? Bu kucağındaki çocuk kimin nesi ey Meryem? Kimden peydahladın bunu? Ya uhte Harun, ey Harun'un soyu, ey Harun'un kız kardeşi, ey Harun'un edepli kardeşi. Ma kâne ebu kim ra'es sev'in, senin baban kötü birisi değildi. Senin baban ahlaksız birisi değildi. وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيَّ Anan da fahişe birisi değildi. Ey Meryem bu neyin nesi? Sen kimin izindesin? Sen kime çektin ey Meryem? Bu çocuk neyin nesi? Kimin nesi bu çocuk? Nereden peydahladın? Üzerine çullandılar. Onlar istediği kadar bağırıp çağırsınlar. Meryem anamız konuşmuyordu. فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ Eliyle kundaktaki çocuğa işaret etti. Buyurun ona sorun dedi. Bu sefer daha gazaplandılar. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ Ey Meryem, hem suçlu hem güçlüsün. Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz? Ya da bizim soracağımız sorulara o beşikteki çocuk nasıl cevap verebilir? Bu neyin nesi? Bir de baktılar ki beşikteki çocuk hareket etmeye, debelenmeye başladı. Dili hareket etmeye başladı. Bakın İsa Aleyhisselam kundaktaki çocuk şunları söylüyordu. Kale inni Abdullah. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Allahu Ekber. İsa Aleyhisselam'ın ağzından çıkan ilk söz bu. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın oğlu değilim. Ben Allah değilim. Ben yarı Allah, yarı insan, ruhu Allah, ruhu bedeni, insan bedeni, Allah'la insan karışımı bir varlık değilim. Ben Tanrı değilim. İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Allahu Ekber. O günde, bugün de tüm Hristiyanlık dünyaya öyle muazzam bir cevap var ki, bizzat tanrılaştırdıkları bir peygamberin ağzından bir cevap. Bakın beşikte bir cevap. İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ataniyel kitabe, Rabbim bana bir kitap verdi. Ve cealeni nebiyye ve beni elçi kıldı. Ya da Rabbim bana yakında bir kitap verecek ve elçi kılacak anlamını da verebiliriz. Ve cealeni mübareken eynema kuntu. Ben nerede olursam olayım, Rabbim beni mübarek kıldı. Rabbim beni berekete konu etti, berekete kaynak kıldı. Benim sebebimle kıyamete kadar insanlar cennete ulaşacak. Rabbim beni mübarek kıldı. Bundan sonrasına dikkat edin. Beşikteki bir çocuğun yasal imamımız İsa Aleyhisselam'ın bundan sonraki sözüne çok dikkat edin. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Ve ben hayatta olduğum sürece, ben yaşadığım sürece Rabbim bana namazı ve zekatı farz kıldı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Ben hayatta olduğum sürece Rabbim bana namazı ve zekatı farz kıldı. Allahu Ekber. Hani şu anda Hristiyanların hayatında namaz nerede? Hani zekat nerede? Kuşa döndürmüşler değil mi? Reform yapa yapa yapa. Kitaplarının içindeki Allah ayetlerini değiştire değiştire değiştire bir kuşa çevirmişler. Ne namaz var hayatlarında, ne zekat var, ne oruç var, ne haç var, ne zina yasağı var, ne faiz yasağı var, ne içki yasağı var, ne kumar yasağı var. Hiçbir şey yok. Bakın kendi diliyle, kendi diliyle ne diyor? Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Ben hayatta olduğum sürece, ben nefes alıp verdiğim sürece Rabbim bana namazı ve zekatı farz kıldı. İleride gelecek aynı surede فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Bu Allah'ın kutlu elçilerinden sonra öyle cıvık bir toplum geldi ki اَذَاعُ السَّلَاةَ, namazı kaybettiler. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, şehvetlerine tabi oldular. Solucanlar gibi şehvetlerinin peşinde kıvrım kıvrım kıvrandılar. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ, onlar çok yakında cehennemin gayyasına yuvarlanacaklar diyordu ya. İşte bakın, namaz da yok, zekat da yok. O zaman şu soruyu sorayım. Allah için söyleyin. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti şu andaki Hristiyanlar mı yoksa bizler miyiz? Bizleriz yahu. İsa Aleyhisselam bizim peygamberimiz. Onlar bizim peygamberimiz İsa'dır deseler de İsa Aleyhisselam'a bundan daha büyük bir hakareti yapmak mümkün değildi. Bundan daha büyük bir zulmü yapmak mümkün değildi. Ne namazını bırakmışlar hayatta, ne zekatını, ne orucunu. Öyleyse İsa Aleyhisselam'ın ümmeti biziz. Ümmeti Muhammed'dir. Çünkü onun yoluna tabi olan biziz. Onu Allah'ın kulu ve elçisi bilen biziz. Onlar Tanrı biliyorlar, Allah'ın oğlu biliyorlar. Tanrı'nın yetkilerine sahip bir varlık biliyorlar. İşte böylece peygamberlerine zulmediyorlar. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي, devam ediyor beşikteki çocuğun sözleri. Bir de anama karşı saygılı davranmamı Rabbim bana emretti. Babası olmadığı için babam diyemiyor da bakın diyor ki وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي, anama karşı saygılı davranmamı Rabbim bana emretti. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, ve Rabbim beni bir zorba, bir eşkıya, bir şakî kılmadı. Gerek insanlara karşı, gerek anama karşı, gerek Rabbime karşı zorba ve isyankar birisi olmayacağım ben. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ, doğduğum gün selam benim üzerime olsun. وَيَوْمَ اَمُوتُ, öldüğüm gün Allah'ın selamı benim üzerime olsun. وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيَّ, yarın kıyamet günü dirileceğim gün ya da kıyamet öncesi Rabbim beni yeryüzüne tekrar göndereceği gün selam benim üzerime olsun. Bir peygamber daha dünya geldi. Üstelik babasız bir kızcağızdan, bakire bir kızcağızdan dünya geldi. O günkü Roma sarsıldı. Müşrik Roma, ateist Roma sarsıldı. Çünkü maddeden başka bir şeye inanmayan, elle tutulan, gözle görülenden başka manaya, Allah'a inanmayan müşrik Roma İmparatorluğu sarsıldı. Ataerkil aile sistemi yıkıldı. Bakın o günün dünyasında ataerkil bir anlayış vardı. Yani erkek egemen bir hayat anlayışı vardı. Yani ihtiyarlar meclisi diye bir meclis yasayı yapıyordu. Hayata egemen biziz diyorlardı. Bakın ki Allah babasız bir kızcağızdan bir çocuk dünyaya getirip erkek egemenliğini, ataerkil anlayışını kökünden kazıyıverdi. Müşrik Roma sallandı, sarsıldı. Yahudileşmiş İsrailoğulları sarsıldı. Küçük dillerini yuttular adeta. Allah'ın bu gücü kuvveti karşısında hayır hayır, hayata egemen Allah'tır. Rab Allah'tır. Yasayı belirleme yetkisi Allah'a aittir. İhtiyarlar Meclisi'nde erkek egemen hayatta yasa yapma yetkisi yoktur. İşte hayata egemen Allah, Rab Allah, İlah Allah, bu gerçek böylece açığa çıkıverdi. Bakın, bundan sonra Rabbimiz bir değerlendirme yapacak. Zalike İsa ibn-i Meryem. İşte Meryem oğlu İsa budur. Kavlel hakkillezî fihi yenterun. Şu anda Yahudi ve Hristiyanların tartıştıkları İsa aleyhisselam hakkında hak söz, gerçek söz, işte Allah'ın söylediği bu sözlerdir, işte bu ayetlerdir. Kim ne derse desin, kim ne derse desin, İsa aleyhisselam hakkında hak söz, Allah'ın söylediği bu sözlerdir. مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَ. Yani Allah'ın bir oğula ihtiyacı yok ki, فَسُبْحَانَ اللّٰهِ. İsa Allah'ın oğludur diyenler, Üzeyr Allah'ın oğludur diyenler, melekler Allah'ın kızlarıdır diyenler yalan söylüyorlar. Allah'ın böyle bir şeye niye ihtiyacı olsun da? Bakın, evlat aslında bir ihtiyacın neticesidir. Babalar, analar şu anda evlat istiyorlar. Niye? Aman ismimiz, cismimiz devam etsin. Aman adımız, sanımız, zürriyetimiz devam etsin. Aman bizim malımız başkalarına gitmesin, oğlumuz bize varis olsun, kızımız bize varis olsun diye. Evlat bunun için istenir değil mi? Ya da yaşlılık zamanımda bana hizmet etsin, beni ayağa kaldırsın diye evlat ister insanlar değil mi? Yani bir ihtiyacın neticesi evlat istemek değil mi? Peki Allah için söyleyeyim, Allah'ın böyle bir şeye niye ihtiyacı olsun da? Fesubhanallah. Allah subhanehdir. Allah onların bu uydurmalarından münezzehtir. İza kaza emran, Allah bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, fe innema yekulu lehu kun feyekun. Allah ol der, o da oluverir. Hepsi bu. Ama maalesef şu anda Hristiyanlık ve Yahudilik dünya bu konuda büyük büyük iftiralar yapıyorlar. Bakın, ya şu söz yine İsa aleyhisselamın sözü, ya da bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Ve innallaha rabbi ve rabbukum fa'budu. Eğer beşikteki İsa aleyhisselamın sözünün devamıysa, ne güzel bir söz. Bakın, diyor ki Allah sizin de benim de Rabbimizdir. Fa'buduhu, sadece ona kulluk edin. Bakın, şu anda Hristiyanlar İsa aleyhisselamı Rab biliyorlar, ona ibadet ediyorlar. Ama İsa aleyhisselam diyor ki وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. Allah sizin de benim de Rabbimizdir. Ben bir ömür boyu ona kulluk ettim. Ey İsrailoğulları, gelin siz de o Rabb'a kulluk edin. هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ. İşte bu dosdoğru yoldur. Benim yolum sırat-ı müstakimdir. Musa aleyhisselamın yolu sırat-ı müstakim. İbrahim aleyhisselamın yolu sırat-ı müstakim. Zekeriya aleyhisselamın, Yahya aleyhisselamın yolu sırat-ı müstakim, İsa aleyhisselamın yolu sırat-ı müstakim, Muhammed aleyhisselamın yolu sırat-ı müstakim, Adem aleyhisselamdan son peygambere kadar, bütün peygamberlere gönderilen dinin adı İslam, o peygamberlerin adı da Müslüman, işte şu anda ana kaynaktan, kökten, İslam'dan ayrılmış Yahudi ve Hristiyanlar bid'atın içine düşmüşler, yanlış yollara gidiyorlar. فَاَخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Ahzab, hizipler, yani şu andaki gruplar İsa aleyhisselam hakkında ihtilaf ediyorlar. Kimisi diyor ki o bir beşerdir, bir peygamberdir. Kimisi diyor ki o bir Allah'tır. Yani bakın, Allah'ı insanlaştırmaya, insanı Allahlaştırmaya çalışıyorlar. Onun insanlık yönünün ağır bastığına inananlar o Allah'ın kulu diyorlar. Onun Allah'lık yönünün ağır bastığına inananlar o Tanrı diyorlar. Hristiyanlar böyle derken Yahudiler ne dediler ya? Bakın, İsa aleyhisselamın gelişiyle, İncil'in gelişiyle Tevrat'ın hükmü kaldırıldı ya. Musa aleyhisselamın şeriatı nesholdu ya. Buna dayanamayan, buna çok gazaplanan Yahudiler de İsa aleyhisselama veled-i zina deyiverdiler. Meryem anamıza iftira ediverdiler. Hala iftiralarını sürdürüyorlar. Allah ne diyor ya? Hayır hayır, birisi ifrat, diğeri tefrit. Yahudiler veled-i zina deyince Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı onların gözünde temize çıkarabilmek için Allah dediler, Allah'ın oğlu deyiverdiler. Yükselttikçe yükselttiler. Birisi ifrat, diğeri tefrit. Birisi veled-i zina dedi. Birisi de İbnullah dedi, Allah'ın oğlu dedi. Bunun ikisi de yanlıştır. Doğru söz nedir? İsa bir bakire kızcağızdan, tertemiz, iffetli, bir insan eli değmemiş bir kızcağızdan Allah'ın emriyle dünyaya gelmiş tertemiz bir elçidir. O bir insandır, bir kuldur. O bir tanrı değildir. O bir veled-i zina değildir. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, iftiralarınızı sürdürün bakalım. Bakın Allah diyor ki, فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ. O günün şehadeti altında veyl olsun o kafirlere. اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا. Bize geldikleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Allah Allah. Bu nasıl bir tehdit ya Rabbi? Bakın diyor ki, o hainler, o İsa hakkında şöyle şöyle diyenler, o Yahudi ve Hristiyanlar, bize geldikleri gün neler görecekler, neler işitecekler. Ya Rabbi sen bizi koru. Bu nasıl tehdit böyle? Neler görecekler, neler işitecekler. Ama lakin zalimune el yevme fi dalalin mubin. Lakin o zalimler şimdi sapıklık içinde, azgınlık içinde bocalayıp gidiyorlar. Gitsinler bakalım. Yarın bize geldikleri zaman akıllarından, hayallerinden bile geçiremeyeceği azaplar görecekler, azarlar işitecekler, neler görecekler, neler işitecekler. Ya Rabbi sen bizi koru. İşte bir yasal imamımızın dünyaya gelişine daha şahit olduk. İnşallah surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun.